بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد leo ikiwa ni tarehe 9 mwezi wa Rabiul Awwal mwaka 1442 katika darsa ya kitabu akhlaq hamalat alquran الإمام الآجري رحمه الله تعالى شرح فضيلة الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله تعالى فندرينا باب أخلاق من قرأ القرآن لا يريد به الله عز وجل mlango na uzungumzia tabia wale wanaoisoma Qur'an lakini malengo yao sio Allah azza wa jalla. قال المصنف رحمه الله حدثنا ابو محمد الحسن ابن علويه القطان قال حدثنا خلف بن هشام البزار قال حدثنا خالد بن عبد الله الواسطي عن حميد الأعرج عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقرأ القرآن وفينا الأعجمي والأعراب. siku moja masahaba wamekaa wasoma Qur'an Mtume sallallahu alayhi wasallam katokea. Jabir asema kharaja alaina Rasulullah sallallahu alayhi wasallam wa nahnu naqra'u al-Qur'an. Mkaa tusoma Qur'an. وفينا الأعجمي والأعرابي نميونغوني مويتو ولكويبو واجمي سيقوى وراب لما بدوي بي ولكويبو الأعرابي أقسم العرب الأعراب ما بدوي. قال الشيخ عبد الرزاق حفظه الله وإذا كان الأمر على هذه الحال فيهم العربي والعجمي والأعرابي فلن تكون القراءة على حد سواء في الإتقان. إكي وحالي نكمهي إلي وتجوهابك وواب وراب وجيمي مبدوي وكبال فسكي سمتشاوة كيوزك وساوة katika usawa wa kuisoma Qur'an. Bi maana kuna wengine wana upungufu pale na kuna wengine wasoma sawa sawa katika hali tofauti. Wao hawako sawa, bali innaha satakunu mutafariq mutafawita. Qira'a chao kitakuwa kisomo chao kimetofautiana. Hadha يتتعتع في القرآن وهذا يصعب عليه لعجمته وهذا يقرأ بانطلاق وسلاسة وسهولة. هو يبين غوتا غوتا katika kusoma Qur'an na mwingine aona uzito katika kusoma Qur'an kwa sababu ikuwa yeye si mwarabu ajami na mwingine aisoma kwa usahali kabisa, aisoma vizuri Qur'an. Kwa hiyo kutafauti. Qala fastama'a ay ila hadhihi tilawat almutafawita, Mtume sallama akasikiliza kile kisomo cha Qur'an, kila mmoja soma kile kisomo chake. Faqala qara'u fakullun hasan qawluhu iqra'u fakullun hasan mukhatiban al-jami' fi hadhihi al-qira'at al-mutafawita wa athna 'ala al-jami'. Mtume wa sallam akiwa awazungumzia wote hao kwa kutafautiana visomo vyao, akawasifu wote kwa wafanye vizuri, kile wanachokifanya ni kizuri. Al-mutqin wa man huwa dunahu fi al-itqan, wale wanaosoma kwa itqan vizuri kabisa na wale waliokuwa chini yao. وهذا يتضمن حثهم على الخير, نا hapa ndani yake mna kuwahimiza watu katika khair. والاستمرار فيه, na watu kuendelea kufanya khair. ولا شك ان من كان في تلاوته شيء من النقص والقصور فانه ينبغي عليه ان يجاهد نفسه على تقويم القراءه واصلاحها. hakuna shaka kwa yule ambaye kisomo chake kina upungufu fulani, kinachompasa ni kuwa ajitahidi sana katika kunyosha kisomo chake na kukitengeneza. Asiseme basi mimi sijui sana kusoma Qur'an, basi tosha hapa nipofikia, tosha. Atata'ta'u, yatosha ni kigotagota hivi, tosha. La, kinachokupasa wewe ni ujifunze mpaka ujue kuisoma Qur'ani kisawasawa. فينتقل من هذا الذي وصف في الحديث انه حسن الى الاحسن. kwa hivyo apande daraja, apande daraja kutoka katika hii daraja iliyotajwa hapa ya hasan, awe katika daraja al-ahsan, bora zaidi. wa min al-fadil ila al-afdal, katika ubora apande katika ubora zaidi. wa huwa ma'jurun fi tilawatihi wa ma'jurun ala 'amalihi fi islahiha wa tahsinha, na ana ajri kubwa kwa kisomo chake anachokisomea Qur'an, na ana ajri kwa amali yake ya kutengeneza na kuboresha kisomo chake cha Qur'an. Iqra'u fa kullun hasan sayati qaumun yuqimunahu kama yuqimuna al-qidah yata'ajjalunahu wa la yata'ajjaluna, watakuja watu wasimamishe visomo vyao na kuvinyoosha. Kama yuqimuna alqidah, yani sahm alati yurma bihi, mshale ule unaopigwa nao kiwindo, yani iqamatan daqiqatan min haythu at-tilawa wal makharij wa dhabt al-hifdh وعدم الخطا في التلاوه. utawakuta kwa kisomo chao wamekinyosha katika makharij alhuruf, na kudhibiti hifdhi, na kutokosea katika kusoma kwao. yata'ajjalunahu wa la yata'ajjaluna, ay yata'ajjaluna ajrahu fayuriduna alayhi shay'an dunyawiyyan fil 'ajila, wataka upesi ajiri yao, bimaana wanachokitaka ni kitu katika dunia cha haraka. Imma madhan au malan, imma wataka kusifiwa na watu au wataka mali katika kile kisomo chao wanachosoma. Au thanaan au sitan, au wataka kusifiwa na watu au wasikike sifa zao nzuri kwa watu. Au nahu dhalika, la yuriduna shay'an ukhrawiyan, la yuriduna shay'an ukhrawiyan, hawana haja na akhira, wanachokitaka ni kuwa wapate ajiri yao hapa duniani. Hapa kuna tambihi muhimu sana ameitanabahisha Sheikh hafidhahullah jazaallahu khairan. Asema wa laysa fi hadha alhadith ma yadullu ala dhammi itqan atilawati wa dhabtiha. Na katika hii hadithi sije ikaeleweka kwa simangwa wale wenye kudhibiti Qur'ani vizuri na kuisoma vizuri, la, haimaanishi hivyo. Bal dhabtu alqur'ani wa itqanuhu min almahamid walmahasin, bali mtu kuidhibiti hifdhi yake ya Qur'ani kawa ni nzuri na kusoma Qur'ani kwa uzuri, makharij alhuruf na ahkam altajwid, ni jambo ambalo lasifiwa, ni nzuri, lapendekezwa. Wa inma adh-dhammu li ajli an-niyyati al-fasida 'inda ha'ula, kinachosimangwa hapa ni ile nia mbovu waliokuwa nayo hawa. Fa inna dhabtahum lilqur'ani lam yakun lillahi wad-dar al-akhirah, kule kudhibiti kwao Qur'ani hakukuwa kwa ajili ya Allah, hakukuwa kwa ajili ya akhirah. Ndio maana wakafanya hivyo, wakasimangwa. Pamoja na kuwa wana itqan katika Qur'an na wameidhibiti vizuri, lakini kwa kuwa imekuwa si kwa ajili ya Allah, hapo ndio ikasimama. Na hii si katika jambo hili peke yake, hata katika swala. Kwa mfano, mtu akaswali swala sawa sawa kama alivyoswali Mtume sallam, lakini kwa kujionyesha kwa watu, itakuwa ile swala yasifiwa? Ataambiwa angalia huyu atengeneza swala lakini kwa ajili ya watu wamuone. Kinachosimangwa si kule kutengeneza kwake swala, kinachosimangwa ni kule kutengeneza swala kwa ajili ya watu, sababu nia yake mbovu. Mafahamu vizuri hapo. Kwa usimuone mtu asoma Qur'ani vizuri kwa ahkamu tajwid, kwa makharij alhuruf, akasema hii si sawa hii. Mtume salama alisema kutakuja na watu kama nyinyi. Hata si maana yake. Aliyokusudia Mtume salam ni wale wanaosoma lakini si kwa ajili ya Allah, kwa ajili ya mambo ya kidunia. Walidhalika sara man yatata'ta'u bilqur'ani wa yaqra'uhu biikhlasin ma 'adam dhabtin khayran min ha'ula. Hapa ndio ikawa yule anayesoma kwa kugotagota, akosea kosea katika kusoma kwake na hakuidhibiti Qur'ani, lakini ana ikhlas katika kusoma kwake, yule ni mbora kuliko yule anayesoma Qur'ani vizuri kabisa lakini hana ikhlas katika kusoma kwake. Huu ni ufahamu sahihi wa maneno haya ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa usikae ukasema basi mimi kwa kuwa Qur'ani kidogo na kosea kosea sijui kusoma, basi wacha mbaki hivi hivi nisiingie katika hadithi hii. Haimaanishi hivyo. Watakikana ujifunze kuisoma Qur'ani kisawa sawa na uwe na ikhlas. Na wewe unayejua kuisoma Qur'ani kisawa sawa, ukiifanya kwa ajili ya dunia, wewe utasimangwa kisomo chako hata ukawa wasoma ukosei. Utaambiwa kuwa wewe hiki kisomo chako si sawa. Kwa nini? Si kuwa wasoma vibaya, la, kwa sababu nia yako ni mbovu. Nia yako wafanya kwa ajili ya dunia, si kwa ajili ya Allah. Tofauti iko wazi. قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد قال حدثنا الحسين ابن الحسن المروزي قال أخبرنا ابن المبارك قال أخبرنا موسى بن عبيدة الزبذي عفوا الربذي موسى بن عبيدة الربذي عن عبد الله بن عبيدة هو أخوه عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال بينما نحن نقترئ إذ خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الحمد لله كتاب الله واحد وفيكم الأخيار وفيكم الأحمر والأسود اقرأوا القرآن اقرأوا قبل أن يأتي أقوام يقرؤونه يقيمون حروفه كما يقام السهم لا يجاوز تراقيهم أو لا يجاوز تراقيهم يتعجلون أجره ولا يتأجلونه. قال الشيخ عبد الرزاق حفظه الله مسلم ليزك سميت عليك يوكما في ماليزيا. وأما إن كان الضبط والإتقان يراد به الله والدار الآخرة أما يكيومنتك سمكواك يا قرآن أما يذبيتي لني متقن كتككوي سوما لكني ملنغياكني الله لا آخرة فهذا جزاؤه أنه مع السفرة الكرام البررة هو جزاياك يكو كتك دراجة يهاو ملائكة وتكوف الكرام البررة كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة نين درجة جوسا ملائكة وليون درجة جو أويكو كتك درجة يهاو. والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران نويل أن يسوم قرآن هكو أكي غوتا غوتا لننزيتو كواكي أتبات أجر مبيدي أجر يكو سوما نويل أجر يكو جبديشا كتك كو يسوم إلى قرآن فموجنا كو يبات تابو إلى تابو نويباتا عندكيو أجر نكول كسوم كواكي قرآن عندكيو أجر أجر مرمبيدي لكن يفيك درجة يولي وموانزو لا فيك kufanya bidii jifunze kusoma Qur'ani ili upande daraja uwekwe katika daraja ya hao malaika. Qauluhu faqala alhamdulillah fi hadha istihdharun lin-ni'ma wa hamdun lillahi 'azza wa jalla 'alayha. Hapa kuna kuudhurisha neema na kumhimidi Allah kwa neema hiyo. Waqad sabaqa tanbihu al-musannif rahimahullah على شرف هذا العلم الذي سماه رحمه الله علم النعم. تلتنقل يوكو نيوم كتاجة علم يا نعمة علم يكوزيو نعمة الله سبحانه وتعالى جو ياكو نهين علم عظيم جدا نيتو ليكوزيو كنيوم. وعندما يستحضر العبد علم النعم فإنه سيؤدي به لشكر المنعم. Yoyote ambaye daima audhurisha ilmu ya neema, yani kuzitambua neema za Allah juu yake, hii itampelekea yeye kumshukuru yule aliyemneemesha, akawa tamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala yaqul wa idh ta'adhana rabbukum la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum in 'adhabi la shadid. Tukimshukuru Allah atatuzidishia katika zile neema tulizokuwa nazo. Kwa neema zitabakia na kuzidi. Lakini tukimkufuru Allah neema zake, adhabu yake ni kali hatuiwezi. Mwanzo zile neema atatupokonya, kisha tuadhibu al-riyadhu billah. Qawluhu kitabullahi wahidun. Qala fa an-nabiy sallallahu alayhi wasallam hamida Allah azza wa jalla ala ni'matil kitab. Mtume صلى الله عليه وسلم amshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa neema ya kitabu Qur'an. Wa min hadha alqabil qawluhu ta'ala alhamdulillahi alladhi anzala ala 'abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Mfano wake ni kama hivi. Kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala kwa neema ya kitabu. Wa ni'matu alkitab هي أعظم النعم. نعمة يكترمش القرآن نكتك نعمة كبوة سانة. لأن هذا الكتاب كتاب هداية أصلح الله عز وجل به الناس وهداه. وسبب هيك كتاب نكتاب شهداية شوونغوف الله أمي وونغوز وينجي كتك وجواك وكتاب شاكيك. وكان لهم نورا وضياء وبشرى ورحمة. Na kitabu hiki kikawa ni nuru kwao, ni mwangaza, ni bishara njema na ni rahma. Inna hadha alqur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Miongozo iliyoko katika hii Qur'ani yote imenyooka. Qur'ani yaongoza watu katika dili lililo bora kabisa, lililo nyooka kabisa. Qala wa fiikum al-akhyar wa fiikum al-ahmar wal-aswad. أي رغم اختلاف أجناسكم وألوانكم إلا أنكم كلكم أهل إيمان. سبا موجنا كوا مختلفيانا rangi zenu, makabila yenu, lakini nyote ni watu wa imani, ni Waislamu. Wa iqbalun ala kitabillahi azza wa jalla, na nyote ni watu ambao mmeelekea katika kitabu cha Allah mkisoma. Fahadhi ni'matun adhima, hii yatosheleza kuwa ni neema kubwa. ونحو ما جاء في الحديث الآخر ألا لا فضل لعربي على عجم رمز صلما كتك خطباياك حجة الوداع السماوازك وهكون فضلا يمواراب جو يمواجيم ولا لعجمي على عربي ولا مواجيم جو يمواراب ولا أحمر على أسود ولا أسود على أحمر ولا مكون جو يموسي ولا موسي جو يمكون إلا بالتقوى isipokuwa kwa kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Iqra'u al-Qur'an, hathahum sallallahu alayhi wa sallam ala al-inayati bil-Qur'an qira'atan wa tadabburan. Mtume sallam hapa akawahimiza kuwa na inaya na Qur'an, isomeni Qur'an, kuisoma na kuizingatia, someni Qur'an. Wengi katika sisi leo tumeigura Qur'an, tuisomeni Qur'an kwa wingi sana. Thumma qala sallallahu alayhi wasallam iqra'u qabla an ya'ti aqwamun yaqra'unahu yuqimuna hurufa. Qawluhu hurufa fi isharatul isharatun ila anna qira'atuhum lilqur'ani qasiratun 'ala alhurufi faqat. Hapa kuna kuishiria kuwa kisomo chao cha Qur'ani hao watakaokuja kimekomea katika herufi peke yake. Amma al-maani wa al-amalu bil-Qur'an la ya'tanuna bihi. Ama maana yake kile wanachokisoma maana yake nini? La. Kukitendea kazi kitabu cha Allah hawana habari nayo. Wa inna ma 'inayatuhum munsabbatun 'ala iqamati al-hurufi wa dhabt al-qira'ati wa at-tartil. Shughuli yao kubwa wameshughulishwa katika kusimamisha herufi zake na kudhibiti kisomo. Somo masha Allah haielewi chochote ya kile anachokisoma, wala hazimgoti katika kichwa chake kwa yeye haielewi, atakikana ajifunze kitabu cha Allah akielewe, akitendee kazi. Na hii ndiyo hali ya wengi katika watu leo. Watu wengi leo wako namna hiyo, na la shangaza zaidi, utawapata vijana wengi waliohifadhi Qur'an katika hali kama hii, hata habari hana ya kujishughulisha na masala kujifunza. Bali wapo katika watu wanaodhania kwa kishahifadhi Qur'an khalas ashafika, yeye ndio ashamaliza mehifadhi Qur'an. Ma la ya haijatosha kuhifadhi, lazima juu yake fanya nini? Usome maana yake nini, uelewe, utendee kazi kile ulichokisoma. Bali una mzigo mkubwa wewe kuhifadhi Qur'an, kwa sababu watakikana ni wajibu juu yako ujifunze kitabu cha Allah ukielewe na kukifuata, kwa kuwa wewe ni katika waliobeba kitabu cha Allah katika fua vyao. Kama yuqamu sahm, yani iqamatan daqiqatan mutqana, simamisha vizuri kabisa kwa itqan aina upungufu wote. Fa idha qara'a al-qari'u minhum la yulhadhu alayhi khata, watamani usikie kosa katika kisomo chake, usikie soma vizuri kabisa. Wala yaqa'u fi lahnin, hakuna lahnin tameteleza kidogo hivi a yuqimuhu kama yuqamu as-sahm, simamisha kisawa sawa kisomo chake kizuri kabisa. لا يجاوز تراقيهم معناه ان حظهم من القران يقف عند مخارج الصوت. معنى yake ni kwa kisomo chao, lakini hawa cha Qur'an chasimamia sehemu inayopita sauti peke yake. Alhanjara fama fawqaha faqat, katika koto hapo ndio juu yake basi kwenye koto. أما القلب فلا نصيب له من القرآن, أما مويو هون سيميوتي قرآن ويصوم. ومن المعلوم أن القلب هو موطن عقل الخطاب, ننجام ومولا جلكانك ومويو ليسهم يكفهام مزنغمزو ونوزنغمزيو, فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور كونيو ndio sehemu za kufikiria na kufahamu kile kinachozungumzwa anapozungumziwa mwanadamu. وأما هؤلاء فالقرآن لا يجاوز تراقيهم هاوا قرآن هايبيتي زايد يمتولنغا ياو فيكا كوني كوا باباس هايبيتي يمتولنغا لا يجاوز تراقيهم لأن همتهم لم تتجه لفهم القرآن سبو هم ياو هاوا كوي لكيزا كتك كوي فهم القرآن وعقل الخطاب أصلا na kuelewa kile wanachozungumziwa aslan hawana himma na hilo hana himma na hiyo kabisa mpaka waweza kushangaa mtu waweza kuwa isoma Qur'an lakini haimuathiri vile inavyotakikana imuathiri kwa sababu haielewi kile anachokisoma hajui atasoma nini anza kumuona mtu yasoma aya za janna aya za nar hata zimuathiri mwanzo hajui kama hizo zungumzia moto pepo mazungumzia Madina ama Makka haelewi hajui hapa kuzungumzia ahkama au kuzungumzia adhabu hajui hata bariana na ndio ukaona kuna wengine ikhwa wamehifadhi Qur'an lakini aweza kusimamia mahali hata washangawe mbona simama hapa hata maana haiingii katika kusimamia hapo au akaanza kusoma mahali hapa haeleweki kwa nini ameanza pale. Niwapa mfano, kuna akh mmoja tuswalisha mara kianza yuanza kusoma innani ana Allahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqim as-salata li dhikri. Yuanza kusoma Qur'an. Baada ya suratul Fatiha innani ana Allah tartibu Sheikh. Haitoeleweka sawa sawa hiyo. Si hapo pa kuanza. Anza vizuri basi. Ama ukamwona mtu amesoma asimama mahali katika aya hajui aunganishe vipi ilete maana sawa sawa. Jambo la waqf na ibtida halifahamu kabisa kwa sababu haielewi kile anachokisoma nini. Hasa pale ndio unaona mtu yuwasoma mpaka yale maana yaharibika ya Qur'an. Yale maana hayawi yamnyooka. Kwa sababu ya kutoelewa mtu kile anachokisoma asoma tu so bora soma tu ama bora atengeneze tu sauti pale na makharij alhuruf ahkam altajwid bas lakini kuelewa nini wasoma hata habari yana na huwezi kusema kuwa basi kutojua kila mtu amezaliwa hajui kisha akajifundisha lakini yeye pia kujifunza pia hataki wallahi wako watu wakishamaliza Qur'an ndio kikomo cha ilmu yake ni hapo atakuwa imamu tu yeye wa Ramadhani shakuwa imamu alafu atafute msikiti mkubwa wapi nitapata ni imamu basi shakuwa imamu mimi najua na ratibu yangu vizuri kabisa mimi shughuli yangu kuwaswalisha watu tu basi na pengine ile swala lau kama kutatokea jambo pale katika ile swala hajui nitafanya nini hapa hajui hiki nilichokosea ni nguzo ama ni wajib ama ni sunna hajui sasa ndio pale ihtiyatan ambia jamaa turejeleeni swala naanza mwanzo mimi la ilaha illa Allah sema nikosea pale kifiki atakana afanye hivi tu kitu kimoja tu pengine labda hiyo ishamalizike ile swala iko sawa sema a nini jamani mambo kubahatisha bahatisha nyinyi mwasemaje hawa sema hivi na nyinyi mwasemaje waseme basi swali tena ah watu waanza kuswali tena tarawih rak'a nane kama ni adhuri za nane kama ni alasiri nane kama magharibi sita tegemea alfajiri nne kuna nini tena sababu hajui ahkamu zinazofungamana na swala na ndio maana wakati mwingine mtu anaweza kuja mimi nataka kuswalisha tarawih. Wewe ushasoma kwa mfano hata sifat salah Sheikh al-Albani kwa mfano ushasoma. Ushawahi kusoma mwanzo mpaka mwisho ukaelewa swala swaliwa vipi? alafu soma ahkam za sujudu sahu kwa mfano kitabu cha Sheikh Ibn Uthaymeen risala hiki ushasoma sijasoma wewe utakuswalisha nini wewe yani kwa kuwa umehifadhi Qur'an peke yake basi swalisha tu ah kwaweza kutokea jambo katika swala wewe ukafanya watu washikwe na kisunzi wewe kwa sababu hujui ahkam za swala usijipeleke kimbele mbele tu mimi nitakuswalisha nitakuswalisha kwa nini nahifadhi Qur'an wako wengi wamehifadhi Qur'an wengi tu watoto kwa watu wazima alhamdulillah lakini kwa nini hujisumbui kujifundisha dini yako ukaielewa basi mimi najua kusoma Qur'an peke yake ndio ushafika wewe ah makosa baada ya kuwa umehifadhi Qur'an nenda kasome dini yako uielewe na hatari iliyoko katika mshtamaa watu kimuona soma Qur'an na amehifadhi ujue yule ni shekhe si shekhe ni shekhe ah Qur'an nzima hapa bwana kisha jamaa za kushikia msafu wana ile buku ile note hapa fanya mchezo wewe atashindwa kujua tu ukimuuliza swala tu maneno atakujibu tu ile na yeye basi afurakito hilo uonaje hukumu hii hii haifai hii haifai hii bana gani na haya yafanyika tu yafanyika sana na mara nyingi yule ambaye hana elimu ndio hamuogopi Allah subhanahu wa ta'ala kila ukiwa wewe humtambui Allah hofu yako kwa Allah yapungua kwa nini kwa sababu hujui wewe kile unachokizungumza mwisho wake ni mbaya kiasi gani kiutaharibu na ndio maana Allah akawasifu wale wenye kumuogopa Allah kisawa sawa innama yakhsha Allah min ibadihi alulama kwa nini kwa sababu wao wamuogopa kwa kumtambua Allah subhanahu wa ta'ala waitambua dini ya Allah na ndio pale waweza kumuona mfano wa Sheikh Ibn Baz rahimahullah nendeni mkasikilize fatawa nur ala darb mpoteza muda watu wengine bure bure dakika 20 tu kila siku weka dakika 20 mimi nasikiliza fatawa nur ala darb zimerekodiwa vipindi zaidi ya 1000 na imma Ibn Baz Ibn Uthaymeen sikiliza na kuhakikishia haitapita kipindi cha kwanza cha pili cha hafifiki vipindi vitano utasikia swali ameulizwa akasema Allahu a'lam la adri na kuhakikishia utakwenda kusikia maneno hayo kisha useme ah Ibn Baz anyoshua vidole na mawahabi wote kisha hajui ona sasa huyu sasa jiwe hili huyu anasema hivi jiwe hili sababu yule yuwatambua ule uzito wa kuzungumza jambo ambalo huna elimu nalo katika hii dini ajua uzito wake kwa hiyo watu wachunge vijana mnaohifadhi Qur'an tusomeni tutafute ilmu na hili limeleta balaa sana la mtu kuhifadhi Qur'an yeye mwenyewe pengine ni failure kule tahfidha alikotoka kuna wengine mafailure anatoka kule failure anrudi hivi awapata wenzake mahizbi wale mahizbi wenyewe mafailure katika elimu si watu wanaosoma kwa wakimuona yeye yuko juu yao yeye kwa sababu yeye kidogo kidogo amehifadhi fadhi Qur'ani hata kama hakushika vizuri lakini yeye yuweza kuangalia yuwashinda wako mashehe ambao ukiwapa Qur'ani watizame hivi Ramadhani asihifadhi atizame hawezi kuswalisha tarawih wallahi alazim hawezi kuswalisha tarawih kwa kuangalia msafu hivi yatata'ta'u na ni shekhe kubwa katika mshtamani wajaribuni basi mashehe wenu taona kamaona na usingizia mmechukua hii sasa wewe safari tarawih kwako juzu moja tu swalisha wako waambie huu ndio chama usijui chama gani huu ndio chama basi ilo baki nikupea na vyeo tu kwa hiyo watu si kusoma Qur'an peke yake najifunze maana yake uifuate qala الشيخ حفظه الله تعالى قوله يتعجلون أجره ولا يتأجلون تقدم أن معناه أنهم يتعجلون أجر قراءتهم في الدنيا فنهراك مليب يا أجري يكسو مشاو وتكابا بدنيان إما بطلب الثناء أو المدح أو الصيت أو المال imma kutaka kusifiwa wasikike au mali. Walihadha shekha pia mfano huu ambao uko hai leo, najidu anna ba'dahum asbaha wadhifatuhu alqira'a fi almaatim walmahafili muqabila almal. Imefikia hali baadhi yao kazi yao sasa imekuwa ni kazi, yani ni kusoma Qur'ani kwenye itima na kwenye hafla kwa mali, apewe mali aje asome. Na hii ilikuwepo kwa makhurafi tangu zamani. Makhurafi wao wamefanya biashara tangu zamani, lakini wao pia si Qur'ani tu, na wana kijitabu kimoja hicho ndio cha mtele hicho, chaitwaje kile kitabu, tawasuli, tawasuli, kile kitabu akitia mfukoni hapa, kile ni kijitabu cha mtele, kile chatiwa hapa kazi kutafuta mitele tu, taka utapigiwa Allahu ya Allahu, Allahu ya la Allahu. Watu wafanye mchezo kweli, nafanye mchezo na dini ya Allah kwa ajili ya kalimati, kalimati jioni na chai ya rangi ama chai ya maziwa, basi yenda ndio yofanyie. Na wengine usoma swa kama Misri wanavyofanya, utawakuta katika maitima yale wakusanyika watu wasoma kwa pesa. Na niliwatajia kuwa kila kari akiwajulikana zaidi na alipo malipo zaidi, ajiri yake ni zaidi. Wawasala alhal bibaadhi alqurra annahu iftataha haflan ghinaiyan biayatin min alqurani alkarim liyu'ta malan nadhira dhalika jalla kalamullahi subhanahu wa ta'ala wa taqaddas an hadha alabd. Imefikia hali mmoja wao asema afungua hafla ya nyimbo kwa kusoma Qur'ani, na hii imefanana na mashekhe wengine waitwa katika sehemu ambayo watuzwa waimbaji waje na wao wazungumze, kisha waseme maimba vizuri sana. Huyo afunguza hafla ya nyimbo kwa Qur'ani, kisha iwapewa chake huyo penda zake, kisha nyimbo zaanza. Imefunguliwa nyimbo na Qur'an, sallallahu alaihi wasallam. والحاصل أن الواجب على من فتح عليه في القرآن حفظا وإتقانا أن يجاهد نفسه على أن يجعل هذا الضبط والإتقان قربة لرب العالمين. الحاصل واجب ويلي أن بي الله من فنغليك كقرآن كإفاذي أكاوي ويسهم بزوري أبيجاني نفسياك إيوي كذبتكواك نكسمكواك كلك زوري ni kwa ajili ya kujikaribisha na Allah subhanahu wa ta'ala. Kiufupi ikhlas. Ikhlas. Yuridu bihi wajha Allah tabaraka wa ta'ala wa dar al-akhir. Afanye kwa ajili ya kutaka uso wa Allah na nyumba ya akhira. Wa alayhi an yad'u rabbahu an yuslih lahu an-niyya. Yani juu yake amuombe sana Allah subhanahu wa ta'ala aitengeneze nia yake. وإذا أعطي صوتا حسنا وجمالا في القراءة الله أكم صوت زوري أصوم بزوري وصار الناس يثنون عليه ويمدحونه فعليه أن يسأل ربه أن يخلصه وينجيه من هذه الفتنة. نيكي ومبيو صوت زوري أصوم قراءة كزوري إكاوات ومسيف يوياكي كموم بملواكي مليزي أم نسوه كتوكمان نهي فتنة isije ikawa ni sababu ya yeye kuingia katika ria. Wa alla yakuna min haulai alladhina dhakara an-nabiy sallallahu annahum yatuna fi akhir az-zaman wa yutqinuna al-quran walakinahum yata'ajjalunahu wa la yata'ajjaluna. Na muombe Allah sana asije akawa katika wale ambao mtume sallallahu alayhi wasallam amewataja isoma vizuri Qur'an, kwa kuja akhir az-zaman wataisoma vizuri Qur'an, lakini malipo yake wayataka haya ya dunia, hawataki akhira. Wa ikhbaruhu sallallahu alayhi wasallam bi hadhihi al-umur allati sataqa'u fi akhir az-zaman hiya min mu'jizatihi wa dalail nubuwwatihi fa innaha waqa'at 'ala tibqan bima akhbara sallallahu alayhi wasallam alayhi salatu wassalam. Subhanallah, Mtume sallallahu alayhi wasallam ameeleza haya wakati ule ilikuwa hayako, Hii ni katika dalili ya utume wake na ukweli aliyokuja nao. Akaeleza jambo ambalo litakuja kuwa na likawa kama vile alivyoeleza alayhi salatu wasallam. Vile vile alivyoeleza Mtume sallam ndio leo tuona. Mpaka yafikia hali kuna watu Allah ameonja na mtihani wa upofu. Vipofu lakini masha Allah wajua kusoma Qur'an. Sasa aketi na ule msaafu ambao washika ule na mkono vidole, aketi barabarani atandika tandiko hivi, kisha huku yuwasoma, huku watu wambwagie senti. Hamjaona hiyo? Si hapa pia kwetu yafanyika, kienda mjini utaona mtu aitumia Qur'ani katika kukusanya senti. Sasa watu wakipita, oh, maskini bwana kipofu, ah, tena soma namna hii bwana, weka mwingine. Na si huwa iwajuaje, maanake ile noti ikiwekwa huwa haina sauti, lakini iwajua kama iwekwa pale. Jamaa kwa dunia hatari sana, hatari sana. Hebu jaribu ajifanye kama mbaya waje kuchukua, sio labda na jamaa zake wamekaa pale pembeni pia waangalia. Unajua wengine pia ni biashara, wengine wafanya biashara hii, mshaona kama barabarani kila mtu na kipofu wake. Jamaa umwenda kijijini kule akamtafuta kipofu, wewe mkaa tu hapa fanya nini? Twende. Twende kule alafu tutagawanya. Kipofu atatembezwa juani we mpaka mchana uishe. Ukiisha mchana pengine yeye atapewa mkate na chai ambao anda zako. Jamaa anayeona ndio abeba kila kitu. Na'udhu billah. Na huyu mwingine atumia Qur'an katika kufanya michango. Ah, makosa. Makosa makubwa sana. Wallahu musta'an. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fiik.